NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Israël gebruikt op de bezette westelijke Jordaanoever buitenproportioneel geweld, zeggen de Verenigde Naties in een nieuw rapport. De afgelopen 3 maanden zijn volgens de VN zeker 300 Palestijnen gedood. Duizenden zijn opgepakt. Op het vliegveld bij Parijs-Orly is een verstekeling gevonden in het landingsgestel van een vliegtuig. Het toestel kwam uit Algerije na een vlucht van 2,5 uur. De verstekeling verkeert in levensgevaar. De kindertelefoon krijgt veel vragen over de oorlog tussen Israël en Hamas. Volgens de hulplijn zijn de bellers geschrokken van de oorlogsbeelden die ze zien op internet. En verder wilden kinderen weten of ze zich zorgen moeten maken over de uitslag van de verkiezingen. En het aantal islamitische uitvaartbedrijven is sinds het begin van de coronapandemie bijna verdubbeld. Voor de pandemie waren er 10, nu zijn het er 17, meldt de branchevereniging Islamitische Uitvaartzorg Nederland. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Het jaar van Ahmed Abu Taleb. Guylaine Plag. Hartelijk welkom vanavond. Het was met jaartje wel, zeg. Dat hoor je dan tal van mensen zo aan het eind van 2023 verzuchten. En een aantal van hen mag het ook met recht zeggen, denk ik. En dat geldt zeker ook voor de burgemeester van Rotterdam. Meneer Abu Taleb, welkom. Ja, fijn dat u er bent. Heeft u dat gevoel ook, of heeft u dat gevoel eigenlijk aan het eind van ieder jaar? Nou, het is, elk jaar is een bijzonder jaar. En elk jaar heeft zijn karakteristieken en zo. Maar de echte moeilijke jaren. In mijn ambt als burgemeester waren er volgens mij echt wel 2. Dat is 2020, begin van corona, toen natuurlijk ongelooflijk veel mensen sterven. En het is dit jaar in verband met de dodelijke schietpartij in Rotterdam, die toch op die manier zijn stempel drukt op de stad. Maar de coronatijd was bij mij by far de periode die het meest van mij en van mijn collega-burgemeesters heeft gevergd in Nederland. Ja, dat weten we allemaal, want die discussies werden natuurlijk ook op een gegeven moment publiekelijk ook nog wel gevoerd. Laten we hopen, want er zijn best wel veel coronagevallen weer, maar die fase, daar gaan we hopelijk niet meer naar terug. Wat wel volgens mij, dat zal in veel grote steden zijn, maar zeker ook bij Rotterdam. U refereerde zelf aan die schietpartij. Gelukkig zijn er ook mooie dingen gebeurd, maar nieuws uit de wereld, nieuws uit Nederland of gewoon nieuws uit Rotterdam. Het heeft altijd, ook dit jaar, weer zijn weerslag op de stad. Majesteiten. Koningsdag 2023. Welkom in de meest internationale stad van ons land. Rotterdam. Er wordt geen Israëlische vlag gehezen bij het stadhuis. Burgemeester Abu Taleb ervoor gekozen om maar de Rotterdamse vlag te doen. In de haven van Rotterdam zijn afgelopen nacht 3 uithalers opgepakt die drugs uit containers probeerden te smokkelen. 20 en 19. 18. 17. Dat is een uithaler van 14 jaar. In de Rotterdamse wijk Krooswijk is vanochtend weer een explosie geweest. Uiteindelijk hebben in Rotterdam 63.126 mensen op de PVV gestemd. Dat komt neer op 21% van de stemmen. Goedenavond. In Rotterdam zijn bij 2 schietpartijen meerdere doden gevallen. We zijn vanmiddag opgeschrikt door een afschuwelijk incident in de stad. Een arrestatieteam heeft een 32-jarige verdachte aangehouden in het Rotterdamse Erasmus MC. Weg Paisaal! Prachtige goal! Feyenoord is landskampioen! Feyenoord en Rotterdam zijn 1 voor heel lang. Nu zijn we het landskampioen! Daar komt ie! Zing het! Ik zo wel mooi om die grimlach weer even gelijk te voorstellen. En echt schoor was het volgens mij even. Ja, ik was schoor, ja. Was dat tijdens de wedstrijd al tegen Go Ahead Eagles dat u enorm had meeloopen roepen? Of? Nee, het was gewoon een lichte verkoudheid in de periode. Oh. Dus het had niet zozeer met zingen te maken. En dat haalt de romantiek er een beetje af. Die manier. Maar de eerlijkheid gaat voor. Ja, als ik dit zo hoor, dan denk ik, dan heb je eigenlijk het idee van even uitrusten en bijkomen. Maar goed, de jaarwisseling moet nog komen, dus dat zit er waarschijnlijk niet in. Nee, ja, en ik heb nu ook in deze week geen lokale burgemeester, dus ik doe zelf nu alles zelf nog. Mijn collega wethouders hebben nu gekozen voor een weekje rust. En dan word ik waargenomen in de eerste week van januari. Okay, maar ik doe altijd oud en nieuw als het even kan, altijd zelf. Vanwege de te verwachten problemen? Dat is natuurlijk altijd risicovol. Mm-hmm. En mijn oude collega in Den Haag, Josias van Aartsen, noemde het de door onszelf als natie georganiseerde crisis. Aha, nou, dat klinkt ook heel positief. Heeft u er ook nog zin in de jaarwisseling? Of? Ja, natuurlijk. Maar ja, dus, kijk, het is gewoon een dag zoals alle dagen. Maar in de psyche van de mensen is het overgang van iets naar iets. Ja. En dat markeren, dat is altijd wel een bijzonder moment in de hele wereld. Maar je ziet dat in de maand december bijvoorbeeld, dan bereiken mij verzoeken uit alle hoeken en gaten van de samenleving om met mij nog even te spreken. En dat staat altijd bij, als het even kan, nog voorjaarwisseling. Mm-hmm. En het heeft iets psychologisch. Als het 5 januari zou zijn, dan heeft dat gesprek waarschijnlijk minder zin of zo. Ja. Dan kun je het weer doen. Goede voornemens, we willen hoop dit jaar. Maar zo werkt het toch niet. In ons vak zijn in ons vak zijn er soms dingen die echt per 1 januari moeten. Omdat de nieuwe wetgeving geïntroduceerd wordt of nieuwe regels van kracht worden. Dan moeten wij als gemeente daar klaar voor zijn. Dus dan moeten die besluiten ook voor die tijd genomen zijn. Maar grosso modo gaat het om heel veel zaken die gewoon doorgaan. Dan is 31 december en 1 januari min of meer gewoon dezelfde dagen. Ja. Maar voor de psychologie van de mensen is het toch wel iets bijzonders. Maar heeft u dat zelf dan niet? Dat u sommige dingen wil afsluiten? Oh, jawel, maar ik probeer er wel nuchter naar te kijken. Ja. Ook gewoon die agenda die loopt een keer vol. Dat het ook gewoon is het ook. Die kant ook heeft. Een gewone dag zoals alle andere dagen. Ja. We eindigden net het fragment niet voor niks natuurlijk met het kampioenschap van Feyenoord. Is dat, was dat ook het mooiste moment? Ik las een interview met u en wat lezers van de Haveloods. Ja. Een regionale krant. Ja. En dat was volgens mij een gezamenlijke uitroep, het kampioenschap. Ja, nou, Koningsdag was natuurlijk ook wel een bijzondere dag. Maar waarom het kampioenschap van Feyenoord voor Rotterdam zo immense betekenis heeft. Ik heb er eens eerder laten ontvallen dat waarschijnlijk Feyenoord meer identiteit heeft gegeven aan de stad dan de Maas. En ik weet dat dat een gewaagde uitspraak is. Hè? Want de Maas heeft het karakter van de stad ook gevormd. Ja. Het heet niet voor niks de Maasstad. En heeft jarenlang de grootste haven van de wereld op die Maas gestaan. Maar toch, de identiteit, de associatie met Feyenoord is groter. Dat komt omdat je kunt grosso modo zeggen dat Rotterdammers Feyenoorders zijn. Nuances hier en daar. Er zijn natuurlijk ook Sparta supporters en zo. En Kralingen. Excelsior hebben we ook nog. Maar zelfs die bij grote gebeurtenissen schaar ik toch onderaan. De aanhang van Feyenoord is nationaal. Ja. Die vind je in Kerkrade, vind je in Groningen, vind je in New York, vind je op verschillende plekken. Als dat in het DNA gaat zitten, gaat het er ook niet meer uit, hè? Ik was een keer op een gesprek op het Centraal Station met de leiding van het Centraal Station, met zogenaamde mensen die betrokken zijn bij het toezichtsmodel op het station, dus alle veiligheidskanten. En het was 1 of 2 dagen na het vieren van het kampioenschap. Nou, je zag het hele legioen uit het hele land door het Centraal Station heen lopen. En daar waren prachtige beelden van, zingend. En tot mijn verrassing ook gewoon allemaal gebruik maken van de chipkaart. Niemand die over de hekjes heen sprong. Heel beschaafd volk. En ja, die aanhang is groter dan de stad Rotterdam. Ja. Het moet er waarschijnlijk meer zijn dan 100.000. Nou, ik denk het wel. En ik weet ook wel, op de dag van de huldiging, sowieso waren leerplichtambtenaren, mochten volgens mij ook op de kost zingen. Want ik weet dat we ook in een reportage allemaal jongeren hoorden. Ja. Zeiden, ja nee, ik ben ziek gemeld vandaag. Ja. De burgemeester knijpt ook een oogje toe op dat vlak, denk ik. Mij is gevraagd om als burgemeester formeel aan scholen te vragen om dicht te gaan. Maar dat kan ik helemaal niet doen. En met haar onderwijs kan dat ook niet doen. En de wet is wet, dus we kunnen niet... Formeel werd dat gevraagd? Hoe in de gemeenteraad. In de raadslid tegen me zei de burgemeester, kunt u dat... Wij hebben toen altijd gezegd, leerplicht is leerplicht. Zo simpel is het. En hoe scholen daarmee omgaan, moeten ze zelf weten. Dus we hebben het echt daar gelaten, wat thuis hoort, namelijk bij het onderwijs. Ja, maar toch waren veel scholen... Toch waren veel scholen dicht. Maar ja, een dag onderwijs missen is toch even ook zijn gewicht. Ja, maar u heeft geen jongeren erop aangesproken of had jij niet in de klas hoeven te zitten? Nee, dat is toch? Ook niet. Nee, als ik kinderen op straat tegenkom, dan doe ik dat ook niet. Nee. Nou, u kunt best wel mensen aanspreken op straat, toch? Als u vindt dat er iets... Oh, doe ik regelmatig. Ja. Ik stond een keer in West met een groepje ouders 's avonds in de zomer te praten over allerlei ingewikkelde dingen rondom veiligheid. Mijn veiligheidsaanpak is samen met de politiechef en officier van justitie is altijd naar de wijken toe gaan. Mm-hmm. En het was een groep ouders in West die stonden daar op een schoolplein op mij te wachten. En ze hadden allerlei vragen aan mij. En voordat ik die vragen beantwoordde, toen zei ik, zullen we samen even naar de klok kijken? Toen zei iemand, maar waarom? Ik zeg, hoe laat is het eigenlijk? Ja, dat was laat. Ik zeg, ja, ik zie hier wel heel veel kindertjes die al lang in bed hadden moeten liggen. Dat is een moreel oordeel. Ja. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Maar ik vind... als burgervaren mag je soms af en toe een moreel oordeel laten vallen. Mm-hmm. Dat is niet altijd nuttig, maar soms mag je dat dan, wel doen. Dat is die rol van burgervader. Want is het met dat toen met de huldiging, zegt over school ga ik dan niet, dan wil je, tenminste ik vraag me af hoe is dan dat evenwicht? Want je wil natuurlijk meegaan in, je voelt die blijdschap neem ik aan, zeker, voelt u ook, die euforie. Ja. En tegelijkertijd een tour door de stad met de bus, dat mocht niet. U had een alcoholverbod ingesteld, dus ergens moet je ook op die rem trappen. En dan misschien even niet de gevierde burgervader. Ja. Ja, ik had geen alcoholverbod ingesteld. In het centrum van de stad geldt altijd een verbod om alcohol mee te nemen in geopende vorm. Ja, ja. Mag je dit mee kopen bij een winkelcentrum, mag dan wel, maar je mag het niet nuttigen in het centrum, mm-hmm. omdat het natuurlijk ook altijd de grootste vijand van grootschalige evenementen zijn eigenlijk twee. Dat is alcohol en dat is crowd control. Als er heel veel mensen op één vierkante meter staan. We hebben gezien in de wereld dat de mensen kunnen worden vertrapt bij grote gebeurtenissen. Of als er veel alcohol in de man is, dus vaak altijd de man. Vandaar dat we ooit een rapport hadden laten maken. Dat is voor mijn tijd nog, toen geschoten werd tijdens een huldiging van Feyenoord op de Coolsingel. Ja. Waaruit bleek dat Coolsingel niet geschikt is voor huldigingen. Nou, die rapporten laat je natuurlijk niet voor niks maken. Nee. Maar uiteindelijk viel nu de huldiging van Feyenoord samen met de nieuwe inrichting van de Coolsingel. Het ziet er anders uit. En ik heb geleerd van de schreeuw op de Dam. Wat ik daarvan geleerd heb, is dat ik nooit grote massa's mensen bij elkaar moet brengen. Kunnen vluchten als er gebeurtenissen aan de orde zijn, waardoor mensen elkaar kunnen vertrappen. Want als je bijvoorbeeld heel veel mensen hebt en het verstrekt 500 meter in lengte, en aangezien in het midden valt iemand en die wordt vertrapt, 200 meter achter, niemand weet dat er iemand is gevallen. Dus die lopen gewoon door. Ja. Met als gevolg dat de mensen vertrapt kunnen worden. Dat hebben we gezien ook op verschillende evenementen. Wat we dus nu doen met huldigen is wij compartimenteren de Coolsingel. Dus en dat was nu dit jaar ook. Dit is fantastisch. En op een gegeven moment was het ook duidelijk, was het vol. Ja, dan is een vak vol. Dat tellen we ook echt met een teller. Dan is het vak vol. En dan wordt het volgende vak gevuld. En het aardige is, tussen die twee vakken kunnen we ook de ambulancedienst laten komen. Of als het warm weer is, kunnen we water uitdelen aan mensen. Of als het nodig is, als er één vak, om wat voor reden dan ook, iets van gedonder ontstaat, zijn de andere vakken daarvan gevrijwaard. Ja. Ja. Nou, dat is wat je leert in dit soort dingen. En dan zie je dat het heel goed gaat. En er is ook geen onvertogen woord gevallen tijdens de laatste huldiging. Ja. En dat is voor u dan dus die kost wel een plezier kost maken? Wel een paar centen. Maar dat is het ook waard. Ja, nou, ik kreeg wel veel kritiek over de viering van Koningsdag. Hè. Daar, maar dat is weer een ander verhaal natuurlijk. Ja, dat is geen kampioenschap. Nee, maar dat is natuurlijk wel ook heel goed voor ons als stad. Ja, voor de imago van de stad. Want dit feestje van Feyenoord bieden wij als stad aan Feyenoord. En aan de supporters van Feyenoord. En het feestje van Koningsdag bieden wij ook als stad. Niet alleen aan het Koninklijk Huis, maar aan het ganse Nederlandse volk. Maar meneer Aboutaleb, dan weet u meteen waar mensen meer behoefte aan hebben gehad. Ja, aan het kampioenschap. Ik snap het, maar ik wilde opmerking toegemaakt hebben. Ja, nee, dat was duidelijk. Ja. Dit was heel mooi. Dat waren de mooie momenten. Een ongekend dieptepunt, dat noemde u zelf al helemaal aan het begin van de uitzending, was eind september, toen Rotterdam werd opgeschrikt door die vreselijke schietpartij. Fouad El schoot op het Heiman-Dullardplein en in het Erasmus MC 3 mensen dood. Marloes en haar 14-jarige dochter Romy en docent en huisarts Jurgen Dame. Het is een dag waarvan ik alleen maar kan concluderen dat hij u altijd bij zal blijven. Ja, en het is dan ook, dan begin je zo'n dag gewoon als een reguliere werkdag. U zit bij wijze van spreken te vergaderen, er komt zo'n melding. Nou, het is niet dat er nooit een schietpartij in Rotterdam gebeurt. Dus in eerste instantie denkt u misschien nog van, nou, ik kan nog even mijn werk doorzetten en we gaan straks wel even kijken. Het was een gemeenteraad. Ik zat de gemeenteraad voor. En op enig moment na de middag kwam het eerste bericht binnen. Ik word langs verschillende lijnen geïnformeerd. De brandweer, want er was brand. De politie, want er werd geschoten. En mijn eigen directie openbare orde en veiligheid die mij ook informeren. En dan komen flarden van informatie binnen. En de gemeenteraad weet dat als ik mijn telefoon grijp tijdens de gemeenteraadsvergadering, dat er ook iets serieus aan de hand is. En het is meestal politieaangelegenheid. Want vaak wil de politie dan van mij dan, ze weten dat ik vergader, maar toch bellen ze of sturen ze een bericht dat ik een besluit neem. En dat kan allerlei soorten besluiten zijn. Maar dat is een besluit wat niet kan wachten. Dat moet dan gebeuren. Maar het evolueerde steeds en steeds en het werd steeds heviger. En daarna kwam natuurlijk de social media en ik zag dat alle raadsleden op een apparaat aan het kijken waren. En toen heb ik even geschorst en tegen de gemeenteraad gezegd, ik moet jullie wel even vertellen dat er iets ernstigs aan de hand is. Dat werd gewaardeerd, maar de omvang Was en u toen hoe, ook wat, nog niet dat duidelijk. Was niet helemaal duidelijk. En op een gegeven moment heb ik moeten besluiten in de loop van de middag om de gemeenteraad te verlaten. En de vicevoorzitter het werk te laten doen. En mij richting de plek te gaan. Ja. Want je moet ook nooit eerder gaan als burgemeester dan noodzakelijk. Omdat je anders de hulpverleners voor de voeten loopt. En dan kom je daar en is iedereen met jou bezig. Ja. Terwijl jij niet de prioriteit hebt. Maar de slachtoffers en de omgeving heeft prioriteit. Dus dat was janken voor allen. Ja. Wat trof u daaraan toen u daar wel kwam? Vreselijk. Vreselijk. Het meest moeilijke bericht was... moment voor mij was dat ik in de dienstauto zat... dat ik geïnformeerd ben dat het 14-jarig meisje uiteindelijk toch was overleden. Want ze was in het ziekenhuis opgenomen, er was hoop. Uh-huh. Maar ik kreeg al eerder medische informatie dat het een hopeloze zaak is. Dat ze dat waarschijnlijk niet zou redden. En maar want u was later naar die bijeenkomst gegaan. Dat was daar nog niet vriendinnen, verkend op dat moment. Met vriendinnen en zo. Dus voor mij was het... is er een moment dat ik het zelf kan vertellen? Of wacht ik totdat er officieel bericht komt van het ziekenhuis? Want anders loop ik voor de voeten, voor de informatie uit. En dan loop je het risico dat mensen dat gaan twitteren. Maar het ziekenhuis is nog niet officieel bekendgemaakt. Dus dat is een altijd lastig ding. Maar we zaten daar allemaal te janken. En op dat moment komt via social media het officiële bericht dat ze is overleden. Ja, dan knalt de boel en lopen de vriendinnen van het slachtoffer lopen weg. Ze kunnen het niet meer gaan. En, daar was u op dat moment ik mee. Ik was erbij, ja. En iedereen valt elkaar in de armen. Dat is heel verdrietig, heel verdrietig. Het lijkt me ook eigenlijk heel gek dat je... U had dus al informatie als u naar binnen gaat. En die meiden wisten nog niet dat hun eigen vriendinnetje was overleden. Maar, en nu maar, wist het wel. Het is medische informatie. Nee, begrijp ik. Maar het lijkt me voor u... Ja, toch? Het is heel lastig. En toch kies ik op dat moment wel voor de route... dat het Tuurlijk. Ziekenhuis daar maar zelf het bericht moet bevestigen. Want anders ga ik zo voor de voeten lopen. Dat moet ik niet doen. Ik heb u volgens mij, want u werd daarna ook door RTL Nieuws geïnterviewd. Ik kan me niet herinneren dat ik u zo geëmotioneerd heb gezien. Ja, ik doe daar niet zo moeilijk over als je meegesleept wordt door de gebeurtenissen. En je ogen lopen vol of je stem slaat over. Dan is het zo. Ik bedoel, het gaat om mensen. Wij zijn geen robots die dat werk moeten doen. En dan gelden natuurlijk wetmatigheden in bestuurlijk Nederland. Dat de bestuurders niet zo snel moeten janken. Dat moet je ook niet zo snel doen. Want je moet op een gegeven moment ook de manager zijn... Ja. Die een conflict of die een situatie moet leiden. Maar je moet, ook niet, moet het ook niet elke dag. Maar als het te veel is, dan moet je het gewoon doen. Ja. U bent toen die kant op gegaan. S'avonds dus bij omwonenden geweest, bij personeel geweest. Voor Jurgen Dame, die huisarts, is later ook een speciale herdenkingsdienst georganiseerd. In het Erasmus MC, daar was u ook bij. Stefan Slijfer is de bestuursvoorzitter van het Erasmus MC. Die vertelde ons daar het volgende over. Ja, wat ik dan heel erg mooi vind om te zien... is dat de burgemeester dan optreedt enerzijds als burgervader... maar ook echt als mens, waarbij het ook duidelijk is dat hij geëmotioneerd was door alle gebeurtenissen. En ik vind dat zelf vind ik dat mooi. Hè? Ook kun je laten zien als bestuurder dat dingen je enorm kunnen gaan raken. En dat als mensen zien, dat waarderen mensen ook enorm. En dat was ook heel mooi hier om te zien wat dat ook met mensen deed. Dat geeft echt troost. Hoeveel mens kun je zijn? Want u geeft net aan, je bent geen robot. Tegelijkertijd ben je ook iemand die op dat moment eigenlijk burgervader wil zijn. En dus steun voor anderen. Ja, nou kijk, waar ik altijd heel erg op let, is dat als dingen met je aan de loop gaan, dat je dat niet moet tegenhouden. Aan de andere kant ben je niet altijd... moet tegenhouden? Nee. Want inderdaad, je bent op dat moment mens. Dus dat moet je echt laten gebeuren. Aan de andere kant oppassen dat het zo vaak gebeurt... dat het ook tegen je gebruikt wordt. Want dat is eenmaal wel zo dat op mij wordt gelet. Wat ik doe. En dat is nou eenmaal zo. Dan moet je... Misschien vindt u dat niet hoor. Maar ik zou denken, het moet niet zo zijn... dat bij wijze van spreken mensen u gaan troosten. Jij wilt daar ter troost voor de anderen zijn, toch? Dat is ook meestal het gevolg van het troosten van anderen. Ja. Dus maar daarom vraag ik hoeveel mensen kun je zijn. Want ik kan me voorstellen dat in die zin ook ergens wel eenzaam is. Dat... Ja. Nee, maar het moet bizar zijn als op dat moment de gebeurtenis dusdanig ernstig is... dat iedereen om je heen een traantje wegpinkt... en dat jij zelf als een soort boomstam staat, emotieloos de boel gaat te slaan. Ja, dan klopt er met je mens zijn volgens mij iets niet. Dan moet je daar mee opletten. Maar in zijn algemeenheid weet ik dat er de buitenwereld, maar ook het journaaien, soms dingen van je willen weten. Opinies te verzamelen om het later eens een keer uit de kast te halen. Maar je zei dat toch, weet je, dat vond je toch? Of dat deed je toch? Dus daar ben je ook al een beetje mee aan het schaken. Daar ben je op dat moment nog wel degelijk bewust van? Nee, op dat moment is het weg. Nee. Ja. Maar in zijn algemeenheid hou je daar wel rekening mee. Dat intellectueel, dat je de emoties een beetje de baas moet zijn als ze zich voordoen. Maar als het echt aan de oren is, ja, dan is het zo. Wanneer komt het er dan uit? Nou, op zo'n moment komt dat dan eruit. Als je... En later ook thuis? Ja, of? Ja ook als je boos bent en verdrietig bent. Ik was gisteren thuis en dan komt er een bericht binnen van het overlijden van een zeer gewaardeerde oud-medewerker van mij. Ja, dat laat je natuurlijk ook niet onberoerd. Dat lees je op je schermpje en dan ben je boos en dan ben je verdrietig. En dat is nou eenmaal zo. Maar dat, heeft u dan het idee geen camera's bij, maar... dat u ook de steun kunt zoeken? Of dat bedoel ik eigenlijk meer, het lijkt mij als burgemeester ben je dan altijd weer bij wie uitgeheld kan worden? Zeer beperkt. Ja. Zeer beperkt. Maar laat u dat niet toe of vindt u dat gewoon niet horen bij een burgemeester? Nee, ik heb dat ook niet altijd nodig, eerlijk gezegd. Ik denk dat ik heel veel zelf kan verstouwen. Jaren geleden, zo'n 17 jaar geleden, toen ik voor het eerst waar in de beveiliging kwam, min of meer het regime had als meneer Wilders op dit moment. Dan is een vorm van psychologische coaching ook wel interessant. Ook wel belangrijk. Het wordt je ook aangeraden, want... Ja, je hele vrijheid wordt aan het diggelen geslagen door omstandigheden. En dan is een vorm van counseling kan heel nuttig zijn. Ik heb daar toen een paar keer gebruik van gemaakt. Maar nu niet? 17 jaar geleden of zo. Nee, nu niet. Dus nu niet aan de orde. Nee. De lessen die u daarvan heeft geleerd, die kunt u zelf iedere keer blijven toepassen? Ja, men vond ook dat ik dat prima kon handelen. Dus dat was prima zo. Okay. Ik heb daar alvast aan. Maar zijn dat de momenten dat je dan wat alleen voelt? Of? Nou, u heeft het eerder wel een keer gezegd, van eigenlijk is het af en toe is het verdomd eenzaam. Ja, het is in het vak van burgemeester is het zeker in zo'n grote stad als Rotterdam, waar ook soms politieke conflicten ook heel snel aan de oppervlakte kunnen komen, gezien de aard van de stad en de politieke samenstelling van de stad. Doe je het in de ogen van de een goed, doe je het tegelijkertijd in de ogen van de ander niet goed. Mm-hmm. En proberen de boel, zoals Job Cohen ooit zei, bij elkaar te houden ter wille van de stad. Kan altijd in het een of andere kamp wel weer toch scheve ogen opleveren. Ja. Dus je doet het niet altijd heel goed voor iedereen. En ik denk dat soms inderdaad ook eenzaam kan zijn. Maar tegelijkertijd hoort dat ook bij het vak van een niet politiek benoemde gekozen burgemeester die boven de partijen moet staan en die... geen politieke belangen heeft, maar vooral de koers van zijn gemeente in de gaten moet houden. In mijn geval de koers van Rotterdam. En dat is dat bij elkaar houden, dat vindt u belangrijk. En het samen doen met de inwoners, dat benadrukt u ook vaak genoeg. Nou, laten we even naar een paar luisteren. Ah, okay. Aan de Talib, ja. Ja, ik denk dat het wel een goede burgemeester is. Hè? Hij kon in mijn ogen wel sympathiek over, die man, ja. Ja, het zal wel door zijn ervaring komen, hè. Ja. Het is wel een goed idee, ja. Ik heb geen probleem met hem. Dat is wel goede mensen, denk ik. Hij werkt niet polariserend. Dus ben wel tevreden met de burgemeester. Van de nieuwe binnenweg in het centrum naar de wijk Carnisse, waar Abu Talib elke vrijdag even langs wipt. U zegt niks. Nee, ik zeg dat niks. Al alles of niet? Ik heb hem wel achter mijn hand plakken. Echt? Ja. Waarom? Hij betekent helemaal niks voor de daklozen. Nou, weet je, die straten zijn helemaal niet schoon. Dat zal ik zeggen, maar bij mij ook en hier overal ook zijn niet zo schone straten, zeg maar. Abu Talib zou vaker even mogen komen bezem, hè? Nee, dat niet. Ik heb hem wel eens een keertje ontmoet, de hand geschud. Ja, ja. En? Ja, ja, nou, was gezellig, was leuk. Ja? Ja. Kippenvel momentje, hoogtepuntje? Nou. Nee, dat niet per se, maar wel gewoon leuk. Wel jij is een goede burgemeester? Ja. Ja? Leuke vent. Leuke vent, horen we nog. Als u dan, als u dit hoort, welke kant gaan uw gedachten op? Van ja, je kunt het niet voor iedereen goed doen. Of toch balen als er dan kritische geluiden klinken? Nee, herkenbaar. Herkenbaar, ja, dit is Rotterdam. Ja. Heel, heel herkenbaar. En ik denk dat... er was een onderzoek in Carnisse, waar ik dus regelmatig kom. Ik kom daar omdat het een langere tijd een ingewikkelde wijk is. Dus ik heb aan de overkant op school gezeten altijd. Okay, dus ik wilde het. Ik wilde met mijn aanwezigheid, er wonen ook heel veel mensen uit Oost-Europa, die uitgebreid worden door allerlei systemen. Want ik wilde daar proberen een bijdrage te leveren naar het omhoog krikken van die wijk. De wet die nu in Nederland geldt, een zogenaamde opkoopbescherming. Van je mag een huis kopen, maar je mag het niet als een beleggingsobject in een aantal wijken gebruiken om het te gaan verhuren. Die is daar geboren. Ik was daar een keer op een vrijdag en dat een van mijn medewerkers, een stadsmarinier, een dame, tegen mij zei: burgemeester, ik zal je wat vertellen, zei ze. Vanaf augustus tot met december, van alle verkochte woningen hier in de wijk, ging 95% naar particuliere beleggers. Ik werd er heel boos over. Ik belde toen de tijd de minister van Wonen, Ollengren. Die krijgt daar nog een keer een monument voor, denk ik, in Rotterdam. En die zei: wat moet jij nou weer? Toen zei ik: heb je nodig en je moet wat doen. En zo is en dan springen ze gelijk in de houding? Nou, een week later mocht ik langskomen met haar wonen. En zo is het idee ontstaan van die opkoopbescherming. Het is wel in Karnisse geboren. Als je daar als burgemeester niet over de vloer loopt, dan heb je het misschien niet door, heb je het niet gezien. En ik denk dat het heel goed is om... En nu wil de Rotterdamse Raad, heb ik gezien, nog meer wijken. We hebben er volgens mij nu 16 waar dat geldt en willen ze nog meer wijken. Volgens mij in Amsterdam is dat bijna de hele stad waar ze dat doen. En dus kom je daar over de vloer en praat je met mensen. Ik zit daar ook in een 50-plus pand, waar ik ook spreekuren haal. Waar je dan te weten komt dat een twee Bulgaarse gezinnetjes in een appartementje wonen voor 1600 euro. Ja. Dus ik zeg het nog een keer, 1600 euro. Daar word je boos over. Nou, dat stimuleert om een aantal dingen beter te doen. En het gaat echt wel, wat mij betreft, ook goed met die wijken. Maar moest u wennen aan de tone of voice? Ik moest bij de eerste twee mensen die ik hoorde, denk ik, nou, mijn open oma leven niet meer. Maar het hadden echt mijn open oma kunnen zijn. Ja. Het is echt de Rotterdammers bij uitstek. Toen u in de stad kwam, was dat even wennen. Want ik weet ook nog, zeker, bij Rijnmond, dan word je aangesproken toen ik daar presenteerde. Wat zat je nou te ouwe, joh? Dus mensen zijn zo... Ja, ik vond dat heel prettig, direct. Maar ik kan me ook voorstellen dat het even wennen is als het niet in je DNA zit. Het was niet altijd prettig direct. Nee. Want daarmee kun je ook dingen kapot zeker maken. Zeker bij uw aantreden natuurlijk niet. Ja, maar goed, dat is natuurlijk ook wat sepsis. Ik herinner mij toen dat Seurissen... volgens mij toen Seurissen, de fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam toen de tijd... Die zei... boos over mijn benoeming van hoe is het mogelijk dat een representant van alles wat slecht is in Nederland, hij bedoelde dan de Marokkaanse jongeren en de Marokkaanse samenleving, burgemeester wordt van Rotterdam en bovendien hij slaapt in een Ajax-pyjama. Ja, dat was eigenlijk het ergste nog. Ja, dat is waarschijnlijk nog het ergste. En Seurissen is wel sportief geweest. Ik heb hem nadien ongelooflijk goed leren kennen. En heeft ook zijn uitspraken teruggenomen. En het is verder een prima vent. Maar ja, het stond wel model voor iets van sepsis. En mensen die daar moeite mee hebben. Dus daarvan moeten leren houden? Van dat DNA ook, van de toonzetting, mentaliteit? Ja, nou ja, kijk, iedereen heeft er zo'n beeld van mij. Maar ik ben eigenlijk een heel eenvoudige jongen. Die per de omstandigheden van het leven een stukje macht in handen heeft gekregen om daar het goede mee te doen. En volgens mij heb ik in al die jaren heb ik hard moeten werken om niet zozeer politieke macht te bouwen. Want die is niet aan mij, die is aan de gemeenteraad en de politiek benoemde wethouders. Die hebben de politieke macht. Maar ik hoop dat ik in die jaren een beetje gezag heb opgebouwd om samen met de politieke macht voor de stad goede dingen te doen. Mind you, wij hebben hard gewerkt met z'n allen aan het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid. Waar in de loop der jaren honderden miljoenen in zijn geïnvesteerd. En waar het onderwijs langzaam kruipt naar iets beters. Waar de woningbouw ook zich in een goede richting ontwikkelt. We gaan Feyenoord, wijk Feyenoord ontsluiten met een brug richting de S voor 1,3 miljard. Was niet iedereen even blij mee, overigens. Dat weet ik. We praten nu over de besluitvorming in de stad. En het levert dus... Een goede samenwerking tussen aan de ene kant het politieke apparaat, de gemeenteraad. Degene die door de raad zijn benoemd als wethouders, die de politieke macht hebben. En een beetje het gezag van de burgemeester. Ik mag altijd tegen de minister zeggen van, joh, die laatste 60 miljoen, doe dan zo moeilijk. Dat gesprek kan ik met de minister voeren. Ja. Ik vind wel dat u uw rol een beetje klein maakt. Want u staat gewoon bekend als een krachtig bestuurder die ook graag leiderschap toont. Jawel, maar, kom mij later over te spreken. Maar wel in deze vorm. Ik vind dat je het primaat echt bij de politiek moet laten. Maar mijn rol is er eentje die vooral ook dienend moet zijn. Ook al heeft de buitenwereld daar een andere perceptie van. Wij praten zo verder met Abu Dhabi. Je hebt nog 3 dagen om een oudejaarslot te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn, met wie anders. NPO Radio 1. 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Israël gebruikt op de bezette westelijke Jordaan-oever buitenproportioneel geweld, zeggen de Verenigde Naties in een nieuw rapport. De afgelopen 3 maanden zijn volgens de VN zeker 300 Palestijnen gedood. Duizenden Palestijnen zijn opgepakt. In het rapport wordt Israël opgeroepen te stoppen met wat genoemd wordt arbitraire detentie en slechte behandeling van Palestijnen. Op de luchthaven Parijs-Orly is in het landingsgestel van een vliegtuig een verstekeling gevonden. Diegene is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Vermoedelijk is de verstekeling in Algerije opgestapt op een vlucht die ongeveer 2 uur duurde. In de ruimte waarin de verstekeling zat, kan de temperatuur tijdens het vliegen dalen tot min 50 graden. Het aantal islamitische uitvaartbedrijven is de laatste tijd gegroeid, van 10 naar 17. Volgens branchevereniging Islamitische Uitvaartzorg Nederland is in de coronatijd de belangstelling voor uitvaart toegenomen. De dood is bespreekbaar geworden, zegt de vereniging. En jonge moslims hebben interesse in cursussen over rituele dodenwassing. De kindertelefoon krijgt veel vragen over de oorlog tussen Israël en Hamas. Volgens de hulplijn zijn de bellers geschrokken van de oorlogsbeelden die ze zien op internet. En verder willen de kinderen weten of ze zich zorgen moeten maken over de uitslag van de verkiezingen. Dan naar Heerenveen. De NK-afstanden, de tweede omloop op de 500 meter voor de mannen. Die zit erop. Sebastian Timmerman, heb jij verrassingen gezien? Nou ja, als je hem van tevoren, of althans een half jaar geleden, had gezegd dat Jenning de Bo Nederlands kampioen 500 meter zou worden, had ik dat niet geloofd. Maar de 19-jaar jonge Groninger is in zijn eerste volledige seizoen op de lange baan, want hij komt van origine uit het shorttrack, uitgegroeid tot de beste van Nederland op de 500 meter. Hij pakt de titel in 34-44 en 34-49, want de 500 meter wordt 2 keer verreden. En dat bij elkaar opgeteld levert een Nederlands record punten totaal op. De Bo op zijn 19e Nederlands kampioen, de 1 na jongste Nederlands kampioen ooit op deze afstand. Janno Botman en Marijn Schepenkamp werden 2e en 3e op het Nederlands kampioenschap. Maar Marijn Schepenkamp reed in de tweede omloop net niet hard genoeg, snel genoeg om een ticket te veroveren voor het WK in februari in Calgary. Daar gaan De Bo, Botman en hun ploeggenoot Stefan Westenbroek rijden op de 500 meter. 3 kampioenen bekend op de eerste dag van de NK-afstand. De Bo dus op de 500 meter. Joy Beunen werd het op de 1500 meter bij de vrouwen en Patrick Roest op de 5 kilometer bij de mannen. Sebastian Timmerman in Heerenveen. En het weer vanavond van het westen uit meer buien. Aan zee waait het flink. Morgen blijft het regenachtig. In de middag is het vaker droog en het wordt morgen 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Op zoek naar een knallende date? Op ondeugenddate.nl ontmoet je spannende singles. Vuurwerk gegarandeerd. Ontvang eenmalig 50% korting. Ondeugenddaten.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. De mooiste radioweek van het jaar met de lijst der lijsten is in volle gang. De 25e NPO Radio 2 Top 2000. Luister en kijk mee op nporadio2.nl. Ook via de app. Er is maar 1 NPO Radio 2. Wat prachtig. Meer ruimte. Voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. Je hebt nog 3 dagen om een oudejaarslot te kopen. En kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Inbraakschade? Bel 0800 0828. Opgelost. Autotaalglas. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Het jaar van Ahmed Abu Taleb. Hélène Plag. Welkom terug. Het jaar van de burgemeester van Rotterdam was er geen sinds eentje van achterover kunnen hangen en af en toe zo'n spreekwoordelijk lintje doorknippen. Ik denk eerlijk gezegd dat ook uw voorgangers nog nooit een dergelijk jaar hebben beleefd in de stad. We hadden het net over uw rol als burgervader. Om troostrijk te kunnen zijn, maar ook mee te kunnen feesten tot op een bepaalde hoogte. Omdat die veiligheid natuurlijk ook gegarandeerd moet worden. En ik wilde dit half uur eigenlijk met u de andere pet opzetten. Namelijk die van hoeder van de openbare orde en veiligheid. Belangrijke taak van de burgemeester, bestrijder van de georganiseerde misdaad, crimefighter, hoe je het ook wil noemen. Dat laatste is niet van de burgemeester. Nee, maar dat is wel een beetje hoe u zich heeft geprofileerd in de loop der jaren. Ja, ja, dat is een beeld. Maar het bestrijden van georganiseerde misdaad is toch een zaak van het Openbaar Ministerie. Ja. De openbare orde is echt van de burgemeester. En daarom heeft de politie ook in Nederland 2 gezagen. Het gezag van de burgemeester is voor de openbare orde en veiligheid. En dat andere gezag is van het Openbaar Ministerie voor het strafrecht, zeg maar. Ja, het is eigenlijk interessant dat u daaraan refereert. Gisteren stond er in Trouw een heel artikel over dat er minder mensen geïnteresseerd zijn om burgemeester te worden. En dat had onder meer met de bedreigingen te maken en de agressie die er is richting burgemeesters. Ik had toen in de uitzending uiteindelijk Liesbeth Spies, voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters. Mm. En zij gaf aan dat eigenlijk precies dit wat u nu zegt, officieel is er die scheiding, dat die te weinig zichtbaar is. En dus eigenlijk burgemeesters, we kunnen heel even naar haar reactie luisteren. Ja. Te veel het gezicht worden van het crimefighter. Ja. We moeten ervoor uitkijken dat die burgemeester als crimefighter naast de politie en het Openbaar Ministerie blijft staan en niet in plaats van. Want politie en Openbaar Ministerie, rechtelijke macht, zijn ernstig onderbemenst. Nou, burgemeesters zijn 24/7 beschikbaar en men heeft nog wel eens de neiging om dan maar naar de burgemeester te kijken van, kun jij alsjeblieft ook een stap naar voren zetten? Nou, helpen doen we graag, maar we moeten niet in ons eentje in de vuurlinie komen te zitten. Heeft mevrouw Spies gelijk? Ja, helemaal. Dit is uit het boekje. De werkelijkheid is natuurlijk een ander. Ja. Het Openbaar Ministerie verschijnt niet in de gemeenteraad. De officier van Justitie voedt mij met informatie. Die kan ik dan namens de officier in de gemeenteraad melden. In de commissie verschijnt de officier wel naast mij. Dus ik kan vragen beantwoorden, maar niet in de formele gemeenteraad. Mm-hmm. Daar is voor het Openbaar Ministerie is geen plek. Overigens, de gemeenteraad heeft strikt formeel ook geen rol in het bestrijden van de misdaad. En toch meten gemeenteraden zich die rol wel aan van, ja, wij gaan over de stad. Het gaat over de veiligheid in de stad, ja, dus, de sfeer die er hangt. Dat snap ik. Ja. Maar het is natuurlijk niet voor niks dat de wetgever ooit bedacht heeft dat een aantal zaken niet onderworpen zijn aan de politieke besluitvorming. De openbare orde is in handen gegeven van de burgemeester en het strafrecht in handen gegeven van het Openbaar Ministerie. En wat wij wel doen als officieren en als burgemeester is verantwoording afleggen. En er zijn wel gehouden vragen te beantwoorden. Mm. Maar de vraag of er op de hoek van die en die straat 2 agenten moeten staan. Nee, dat begrijp ik. Maar waar het haar natuurlijk om gaat is, en dat geeft u zelf aan, van dat is de papieren realiteit, is dat ieder zijn eigen functie heeft. Ja. Maar in het aanzien en de uitstraling ik is geef de burgemeester. Ik geef u een recent voorbeeld. Dat is een heel levendig voorbeeld. Dat is bij de demonstraties, pro-Gaza demonstraties. Mm-hmm. Zijn er mensen door mijn stad gelopen die riepen from the river to the sea, Palestina will be free, of woorden van gelijke strekking. Daar zijn mensen geschokt over. Mensen vinden dat ongepast, vinden dat niet kunnen. Vinden het pijnlijk en zo nog meer van dat soort dingen. Nou ja, omdat het ook in bepaalde kringen op een andere manier gebruikt wordt. Waar je verre van wil blijven. Ja. Maar de wetgever heeft bedoeld dat de burgemeester daar geen oordeel over heeft. Vrijheid van meningsuiting hoort bij vrijheid van demonstreren. En voor zover. Maar hier ging het natuurlijk om, tot wanneer wordt het een oproep? Ja, daar ga ik wat over zeggen. En voor zover er strafbare feiten in die uitlatingen zitten, is dat dan het Openbaar Ministerie het tweede gezag van de politie. Dus ik moet ervoor zorgen dat de demonstratie eens een verloop kan hebben, dat het veilig kan. Ik heb 3 redenen om een demonstratie of te verbieden of daar beperkingen aan op te leggen. Dat is als de openbare orde in het geding is. Mm-hmm. Dat is hier niet aan de orde. Of er is een gezondheidsvraagstuk aan de orde, corona. Dat is hier ook niet aan de orde. Of als een weg of de stad langdurig geblokkeerd wordt voor het verkeer. dat zijn ook de enige criteria die een burgemeester zijn gegeven om naar een demonstratie te kijken. Ja, okay. En als er een verdenking is van een oproep tot haatzaak. Ja, dan is dat op mijn ministerie. Ja, maar dat is dus strikt genomen hoe het geregeld is. Ja, maar de werkelijkheid is, ik word daarop aangesproken. Ja, ik krijg de mailtjes over van burgers. Burgemeester, hoe is het mogelijk dat u dit toelaat? En dan voelt het als een zwaktebod op het moment dat u zegt, ja, maar daar gaat justitie over. Ja. Want mensen vinden dat je, als het hen uitkomt, dat je partij moet kiezen. Terwijl de wetgever bedoeld heeft dat de burgemeester onpartijdig is. Mm. Want vandaag zijn er mensen die deze uitlating onheus en beledigend en zo nog meer vinden. En de dag daarna staat er iemand een Koran te verbranden. Ja. En dat is alweer kwetsend voor anderen. Maar dat is dus precies wat volgens mij mevrouw Spies wil aangeven. Van u staat daar verantwoording voor af te leggen. Ja. Maar eigenlijk zou een hoofdofficier op uw plek moeten staan. Dat mag niet in de gemeenteraad, want daar heeft de gemeenteraad bij wet. Doet hij het op een andere plek? In de commissie komt dat aan bod. Maar zo werkt dat. De gemeenteraden willen graag in de voltallige gemeenteraad hierover spreken. Omdat dan de pers is, die daar kennis van neemt. De pers komt niet altijd naar de commissies. Dan zit je dan een beetje tegen elkaar maar te praten. Maar zegt u daarmee, dat doen ze voor de bühne? Ze willen daarmee... Nee, het heeft betekenis. Mensen willen daar rugbaarheid aan geven. Het heeft een grotere uitstraling. Als je dat in de gemeenteraad kan doen, zo werkt dat nou eenmaal. Nee, zeker niet voor de bühne. Want sommige mensen zijn ook echt persoonlijk geraakt. Ja. Mensen lijden daar pijn door. Maar dat is aan de... Soms leidt rechts pijn. En een andere dag leidt links pijn. En daarom moet de burgemeester zich ook niet bemoeien met de inhoud van demonstraties, van slogans. Mm. Dat is slechts voorbehouden voor het Openbaar Ministerie. En zo heeft de wetgever het ook bedoeld en niet anders. En dat moet u dan maar blijven uitleggen. Ja, en dat moet je vaak blijven uitleggen. Ja. En demonstratie is ook bedoeld om iets te zeggen wat een ander niet wil horen. Nee, begrijp ik. Maar ik zit te denken aan dat hele Midden-Oosten dossier. Want dat is natuurlijk, dat is uiteindelijk landelijk in het nieuws gekomen. Ja. De kritiek die er op u is geuit. U bent een man van reflecteren aan het eind van de dag. Ook nadenken, deed ik het allemaal goed? Onder de douche. Ja. Onder de douche? 3 minuten, ja. Ik hoef niet alles gevisualiseerd te hebben. Nee, maar dat is een grap. Ooit heeft iemand tegen mij gezegd in het kader van het milieu. Maar dat is het moment dat u even de ruimte eigenlijk voelt. Ja, je kruin onder de kraan. Ja, en niet langer dan 3 minuten vanwege het milieu. Oh, wat voorbeeldig is dat. Ja. Maar dan zit er in heel dit dossier dan wel iets van... Denk, dat had ik misschien wel anders moeten uitleggen. Of we zijn nu een paar maanden verder. De gevoeligheid is er nog steeds. Of gekozen woorden kun je natuurlijk altijd twisten. Of dat goede woorden zijn. Of dat je het op een ander moment misschien iets anders had moeten zeggen. Al eerder misschien had u duidelijkheid moeten geven. Ja, maar ik weet natuurlijk helemaal niet waar de mensen mee op straat gaan. Dat is ook nog zoiets. Ik mag geen censuur plegen. Nee, maar het ging natuurlijk ook over het hijsen van de vlag. De Israëlische vlag wel of niet. Daar begon het eigenlijk die kritiek al mee. Ja. Die reis naar Marokko, het stapelde zich op. Ja, zoals we moeten weten hoe dat soort dingen precies gaan. Ik ben niet gehouden om uit vertrouwelijke vergaderingen te klappen. Dus dat ga ik ook niet doen. Maar het niet hijsen van de Israëlische vlag, daar heb ik ook voldoende over gezegd. Ik handel in mandaat van de gemeenteraad. Lang geleden, toen was ik een keer in het buitenland. Ook toen in het buitenland. Je zult maar meemaken dat ik toch rechtmatig in het buitenland ben. Daar gaan we het na 10:30 wil ik daar wat verder op ingaan. Dat is heel fijn, daar wil ik ook graag wat over zeggen. En toen vielen Palestijnse strijders in Jeruzalem... een paar wachtende soldaten met wapens. En daar waren slachtoffers. En toen heeft mijn lokale burgemeester zonder overleg met mij... de Israëlische vlag halfstuk gehangen. De gemeenteraad was woest. Dit kan niet, want dit is wat genoemd wordt disputed area. Dat is een conflictgebied. Daar moet je dan op dat moment geen standpunt innemen. Dat vond mijn gemeenteraad. En toen heeft mijn gemeenteraad aan mij gevraagd... wij willen graag dat u met regels komt. En die regels hebben we opgeschreven. En een van die regels was... we vlaggen niet als er sprake is van een conflictgebied. Mm. En een andere regel is... wij vlaggen niet als er sprake is van een situatie... die tot verdeeldheid in de stad gaat leiden. Nou, er is hier in beide gevallen is dat aan de orde. En toen hebben we maar na lang overleg... voor mijn eigen rekening is de Rotterdam-vlag halfstuk gehangen voor alle slachtoffers. Dat is de uitkomst van dat proces. Maar eigenlijk zegt u terugblikkend... ik heb daar geen spijt van. Misschien had ik andere bewoordingen in sommige... reacties moeten hebben. Nee, het is altijd zo dat je woorden misschien anders moet kiezen. Misschien komen de woorden wel wat hard aan. En misschien als je reflectief naar iets luistert... moet je zeggen, dan had ik misschien wat zachtere bewoordingen kunnen gebruiken. Geeft u dat dan aan de mensen later? Of is dat meer iets dat u denkt dat is voor mezelf volgende keer? Ja, het is voor mezelf. Het is voor mijn eigen leerproces om met dat soort dingen om te gaan. Maar ik heb nadien gezegd van als de gemeenteraad vindt dat ik de regels die we met elkaar gemaakt hebben en niet goed heb toegepast. Of zegt van maar deze burgemeester maakt er een potje van met de afspraken die we gemaakt hebben. U kunt het mandaat terugnemen. Mm. En dan wordt zo'n besluit over vlaggen, wordt dan een politiek besluit in de gemeenteraad. Ja. Met vinger opsteken en dan moet u een meerderheid halen. Ik heb nog geen reactie gehad van de gemeenteraad dat men dit mandaat terug wil nemen. Maakt u nog steeds boos, heb ik het idee. Nee, u vraagt ernaar, dus ik vertel het u. Nou, maar ik merk wel dat... Nee, ik ben echt niet boos. Nee, op de tijdstip vanavond. Nee. Maar was het eerder in de ochtend wel gebeurd? Nee, ook niet. Nee, ik bedoel... Maar het is wel, denk ik, het pijndossier geweest van dit jaar. Naast al het leed, hè? Dus ook politiek gezien. Nee, kijk, als wereldburger en als iemand die actief is geweest in het Comité voor de Vrede in het Midden-Oosten, dat weet de buitenwereld niet, maar ik heb jarenlang actief geweest met Joden, christenen, moslims en anderen. Onder leiding van Job Cohen in Amsterdam heb ik langere tijd actief meegedraaid in een Comité voor Vrede in het Midden-Oosten. Dus iedereen weet waar ik sta. Ja. Dan doet dit ongelooflijk pijn. Het is vreselijk als onschuldige mensen in een conflict of niet in conflict situatie mensen omkomen. Het is vreselijk. En ik denk dat het goed is om dat te blijven benadrukken. Wat er als onschuldig leven wordt genomen, dat doet me pijn. Ook Joodse mensen met wie ik de maandag volgend op die 7 oktober aan tafel zat, die weten precies wat daar uitgewisseld is en hoe mijn houding daar ook was en wat ik daarover gezegd heb. Dat is voor u het belangrijkste, dat u met de direct betrokkenen op dat moment... Ja, ook al is het zo dat ze geen genoegen nemen met wat je zegt, of niet blij zijn met je besluit. Dat is er altijd ook zo. Ik wil, meneer Abu Talib, naar een ander fenomeen wat helaas veelvuldig in uw stad, maar ook in Nederland is voorgekomen. Het aantal explosies in ons land is verdrievoudigd dit jaar. Ruim 200 explosies waren er begin deze maand, meen ik, in Rotterdam. Hoe staat dat daar nu mee? Zijn dat er nog meer geworden? Of is het wat rustiger? De frequentie is wat afgenomen. We hebben er als avond nog gehad dat we 3 of 4 of 5 hadden. Dat is de laatste weken wat minder. Wat mij echt verrast is dat wij maken heel veel aanhoudingen. Van die 200 explosieven die er geweest zijn, zijn er meer dan 180 aanhoudingen verricht. En er zijn ook zware straffen uitgedeeld van 1 tot 3 jaar. Gisteren was in het nieuws dat een paar opdrachtgevers zelfs tot straffen boven de 10 jaar hebben gekregen. En dat het toch degene die graag willen dat er iemand geïntimideerd wordt met zo'n Cobra 6, want dat is het meestal, vuurwerk, dat er nog steeds voedingsbodem is. Dat er nog steeds jonge mensen zijn. Verbaast het u echt? Ja, volgens mij, ik weet niet of het hetzelfde zijn als de drugsuithalers, maar daar lopen... Nee, dat is toch niet iets anders. Dus het is laagdrempeliger. Daar hoef je niet gesmokkeld te worden in de haven, et cetera. En het levert ook veel minder op. We weten uit inlichtinginformatie dat het soms niet meer oplevert dan het geld waarmee je nieuwe schoenen kunt kopen. Zo weinig is het. En dat toch een aanwas voor is om dit te willen doen. Dus en iedereen weet... Ik hoorde de hoofdofficier, Hillenaar in Rotterdam, die hoorde ik zeggen dat ze zo'n 800 euro kunnen krijgen ervoor? Ja, dat koop je tegenwoordig. Dat zijn dure schoenen. Ja. Die koop jij en ik niet. Nee. Maar ze zijn er eigenlijk wel voor 700 euro. Ja. Of een jas waarmee je de blitz kunt maken. Dat staat echt in een ander contrast met het zijn van uithalen in de haven. Want daar kun je wel 50.000, 60.000 euro. Oh, ik wist niet dat het zoveel was. Dat is veel meer. Maar er is volgens mij wel, en daarom zeg ik, verbaast het u. Volgens mij, het worden soldaten genoemd. Ja. Daar zijn... Ja. Er duizenden van. Ja. Dat is een hele grote constatering. Maar het risico om gepakt te worden is zo groot. En je leest dat elke dag. Maar daar zijn ze toch niet mee bezig op dit moment? Jawel, toch zouden ze moeten weten dat... Dat zouden ze moeten weten, maar dat is een ander verhaal. Ja, maar het gaat echt in de wereld, gaat dat echt rond. Want er zijn een paar makelaars die jongens opzoeken via social media, Snapchat en alle andere dingen. Tot mijn verrassing zijn er sommige jongeren die zich daarvoor ook aanbieden. Dat is echt waar. Maar als je weet dat de kans om gepakt te worden zo groot is, en dat de straf echt niet mals is, een 1 tot 3 jaar gevangenisstraf. En dat voor een paar honderd euro, dan laat je het toch uit je hoofd. Ik zou zeggen, neem dan een baantje bij Albert Heijn. Maar wat zegt het u, dat ze het dus niet uit hun hoofd laten? Ja, dat het blijkbaar op een manier of stoer staat... of dat mensen denken, de jonge mensen denken van... zo kan ik ook carrière maken, waar moet ik zweten voor mijn centjes... en zo nog meer van dat soort dingen. Ik vind het wel verrassend dat de aanwas na zoveel aanhoudingen... nog steeds, maar door blijft gaan. Ja, zo aanwezig is. Zou je kunnen zeggen, ik weet niet of u die analyse deelt... dat voor mijn gevoel is komen er in die explosies zoveel zaken samen. De tekorten bij de recherche, waardoor er weinig zicht is geweest... op die criminele netwerken in de afgelopen jaren. Je hebt de verharding van jeugdcriminaliteit. Er zitten best een aantal minderjarige verdachten bij. 14-jarige gastjes die worden opgepakt. De georganiseerde misdaad die steeds brutaler... nog weer iedere keer meer boven gronds komt. Het gemak waarmee je explosieven kunt kopen. De online criminaliteit, de opdrachten. Vaak wordt men online geworven, u gaf dat zelf al aan. Ja. Er komen zoveel ontwikkelingen waar al jaren voor gewaarschuwd wordt. Van mijn gevoel in dit fenomeen nu bij elkaar. En dat is zorgelijk. Toch allemaal niet de wereld van de burgemeester. Als je het goed knipt, dan zit dat toch echt in de misdaad. Mm-hmm. Dat is niet het domein waar de burgemeester voor aangesteld is. Nee, maar u heeft het wel op uw bordje dat het gebeurt in uw stad. Dan zeg ik, wij hebben als verzamelde burgemeesters afgelopen jaren echt wel een punt gemaakt van het min of meer socialiseren van het fenomeen van cocaïne. In Rotterdam worden er honderden, duizenden lijntjes per dag gesnoven. Mensen die denken overigens, ik heb er inmiddels een studie van gemaakt, reizen naar Latijns-Amerika, denken dat ze cocaïne snuiven, maar daar zit een klein beetje cocaïne pasta in, en voor de rest is het diesel en paracetamol en een andere ongein. U geeft het ze maar even mee. Ja, ja. Maar we hebben het afgelopen jaren wel min of meer gewoon willen maken. Er zijn ook politieke debatten over legaliseer dat dan maar. Alsof jij blij bent als je zoon thuis komt met een paar lijntjes. Zegt, oh, mijn zoon, fijn, heb je een goede avond gehad? Hoeveel lijntjes heb je vanavond gesnoven? 2, wat goed, morgen 3. Dat is geen ouder die daar blij mee is. Maar we hebben wel in het politieke domein discussies over de vraag of je dit zou moeten legaliseren. We hebben het allemaal met elkaar nagemaakt. Ja. En we hebben in de preventie van onze jongeren echt heel weinig geïnvesteerd. En 3... We hebben ook onder de jongeren ook bommetjes, jonge mensen die allerlei beperkingen hebben, waarmee ze door het leven gaan. En die door bekwame criminelen worden ingezet als robots. Ja. Jongeren met allerlei beperkingen in het onderwijs. We herkennen ze te weinig. En als we ze herkennen, hebben we te weinig interventiemogelijkheden. En we doen er niet zo heel veel aan. Dus die zin herkent u wel de analyse? Ja, het is van de laatste jaren dat het ministerie van Justitie een aantal gemeenten, waaronder Rotterdam, goed geld geeft om ervoor te zorgen dat we ook aan die preventiekant iets kunnen doen. Want dat is wel heel belangrijk. Het is ook de zorg. We hebben met Fred Westerbeke gesproken, de politiechef van Rotterdam. En volgens hem ligt dat ook voor de komende jaren. Eigenlijk de bestrijding van jeugdcriminaliteit, dat is ook iets waar hij zich zorgen over maakt. Dat is toch echt hoe we in de komende jaren de aandacht voor de jeugd in onze stad op een zodanige manier weten vorm te geven dat de aantrekkingskracht van criminaliteit afneemt, dat ze niet getrokken worden in die criminaliteit, in de drugscriminaliteit. Dat ze kiezen voor een goede opleiding en een baan. En ze zo echt betrokken houden bij alles wat in die samenleving belangrijk is. Ja, en hoe moeilijk is dat? Want u geeft precies aan, u gaf het net eigenlijk zelf al aan, van we zijn ermee bezig, maar je loopt ook tegen beperkingen aan. Je loopt tegen beperkingen aan. Je loopt ook soms tegen onmachtige ouders aan, die ook echt niet in staat zijn om opvoeding goed aan te nemen. Ik heb wel eens jarenlang gesproken met moeders in kringen waar het dragen van een wapen en vuurwapen redelijk normaal werd gevonden. Avond aan avond gesprekken gevoerd. En ik herinner mij dat een moeder een keer tegen me zei, het kwam erop neer van burgemeester Zeurniet, het is fijn dat mijn zoon een wapen bij zich heeft, want als die ergens is en er moet geschoten worden, dan heb ik liever dat hij als eerste schiet. Wauw. Citaat. Ja, dus je hebt ook te maken soms met culturele patronen over het dragen van een wapen. We hebben meegemaakt dat de politie een minderjarige oppakt in het centrum met een machette in zijn broek. Ik weet niet of u wel eens de afmeting van de dingen gezien heeft. Dat is wel een halve meter. Dat stopt hij gewoon in zijn broek. En de jongen wordt meegenomen naar het bureau en de moeder wordt gebeld. En dan mag ze komen. En ze staat buiten, ze weigert binnen te komen. Ze zegt, laat me zomaar los. Iedereen loopt toch met dat ding? Reactie van de moeder. Dus dat is een omgeving die soms ook niet behulpzaam is bij dit soort vraagstukken. En het moeilijke is daar volgens mij ook bij. Ik zat toevallig, want je hebt op een gegeven moment rondom de overvallen, hebben ze echt een landelijke taskforce ingesteld. Ja. En ik zat, daar was op een gegeven moment ook een soort evaluerend rapport. Ik was daar 10 jaar voorzitter van. Nou, dan hoef ik u daar niks over te vertellen. Maar in dat rapport werd ook op een gegeven moment aangegeven van je wil als instanties samen kunnen werken. En dan blijkt dat er verschillende hulpverleningsinstanties of politie, onderwijs, als gemeente met dezelfde criminelen of probleemfamilies bezig kunnen zijn, maar je mag het niet allemaal weten van elkaar. Nee, je mag het niet delen zelfs. Niet alleen van, maar je mag het niet weten. Daar zitten medewerkers van ons in het veiligheidshuis, want zo heet dat, zogenaamde casusoverleggen te doen. En dan hebben ze het over Jantje of Ahmed. En die wordt dan ingebracht door de GGZ. En daar zitten mensen van de politie bij, van het Openbaar Ministerie, van de reclasseren. Al die disciplines zitten er om de tafel, soms wel 12, 14, 15 disciplines. En sommigen kennen die casus ook, kennen de persoon ook. Weten ook wat hij in hun wereld gedaan heeft. Maar mogen daar niet met elkaar maar over spreken. Hoe kan je in godsnaam jeugdcriminaliteit op een gedegen goede manier aanpakken als je niet met elkaar de informatie kunt uitwisselen? Sterker nog, ik draag de opinie dat de privacywetgeving die in Nederland is gemaakt, en iedereen mag deze opvatting weten, heb ik ook tegen de Tweede Kamer gezegd tijdens een hoorzitting. We hebben wetgeving gemaakt die eerder criminelen beschermt en niet gewone burgers. Ik stond een keer tijdens een nachtwandeling met de politie in Delfshaven in West. Tegen een grote, dikke auto met een valse gehandicapte parkeervergunning. En de recherche loopt dat uit. En dat is het begin van een heel lang onderzoek naar een meneer die bleek een blok in die straat te bezitten. Met een supermarkt en een slijterij en een shawarma tent en zo nog meer. En aan alles was te zien dat allemaal niet kosher was. Maar we konden niet ingrijpen en ik mocht ook anderen niet informeren. En toen daar een keer een tip binnenkwam bij de politie dat die ondernemer in een systeemplafond geld en volgens mij 3 revolvers had, eentje met een gouden handvat. Toen werd er ingegrepen en een snuggere agent die zag in zijn supermarkt een wand met een spiegel. Die dacht van een supermarkt, een spiegel, dat kan niet waar zijn. Dus die duwt tegen de spiegel en er bleek een deur en verschafte de toegang naar een ondergrondse casino. Wow. Dus je kon alleen maar via dat systeem naar binnen. En toen ik later, want iemand bleek dus in een sociale woning te wonen, toen ik later wilde tegen de sociale woningbouwvereniging zeggen: stop met het verhuren aan deze man, want dat is onredelijk. Toen werd ik door de rechter op mijn vingers getikt. Ik had de sociale woningbouwcoöperatie nooit mogen informeren. Maar als dat dan. Bizar. Dat is het. Ja. Ja, en tegelijk, volgens mij als je het doortrekt, wat je ziet nu met de explosies, is dat op het moment dat er op een plek een explosie is geweest, dan kunt u als burgemeester ervoor kiezen om tijdelijk die woning te sluiten. Ja. Maar op een gegeven moment is dat huisrecht dusdanig sterk dat iemand weer terug mag gaan, terwijl de omgeving daar misschien heel angstig voor kan zijn. Ja, 1, 2, 3 ligt dat niet zo. Maar u heeft niet alle middelen. Nee, we hebben niet alle middelen. Dus we zouden graag als burgemeester ook wat meer middelen willen hebben. Maar mevrouw Jezuïkus, de demissionair minister, zegt, ik leg het bij de regio's neer. Ik kan niks betekenen als. Nou, die privacy, daar is echt de wetgever aan zet. Ze willen het niet. We hebben een tijdje geleden met heel veel partijen in Rotterdam gesproken met de privacywaakhond. En oud-burgemeester van Utrecht, oud-rechter, die stond daar feitelijk tegen ons te zeggen: jullie denken allemaal dat jullie goed met die wet omgaan, maar jullie doen het eigenlijk gewoon fout. Denk bij mezelf, doe me dan een lol. Er zitten hier heel veel mensen die dagelijks met die materie werken en we komen daar gewoon niet uit. En dat betekent dus dat die wetgeving nu goed in elkaar steekt. Dan moet je daar echt een keer tegen het licht houden. En de manier waarop wij die privacywetgeving hebben gemaakt, is mijn overtuiging, ik zeg het nog een keer, beschermt criminelen. En dat moet allemaal er vanaf. Ja, maar als u dan nu met die explosies, mij verbaast het licht, en daardoor moest ik denken aan die overvallen, dat heeft op een gegeven moment tot een landelijke aanpak geleid. Zeker. Zitten we niet op een punt met die explosies dat je denkt, misschien landelijke aanpak zou niet een overbodige luxe zijn. U refereert aan een debat in de Tweede Kamer, waar de minister zei van een regiegroep op dit onderwerp, landelijke hoeft niet. Maar ik hoor wel wat de gemeenten ervan vinden. Wij hebben inmiddels in mijn regio Rotterdam-Rijnmond besloten om nu met elkaar het initiatief te nemen voor een regionale regiegroep. Ja. Hugo Hielenaar, onze officier van justitie, zal daarvoor het initiatief nemen en zo met een tekst komen. Een groot deel van de burgemeesters in mijn regio, waar ik dan voorzitter van ben, die wil inderdaad dat wij met elkaar nu een regiegroep gaan organiseren. Maar zou het landelijk niet beter zijn? Vooral om te kijken of wij ook niet alledaagse manieren van werken ook kunnen organiseren. Waar moet ik dan aan denken? Daar wil ik niks over zeggen, omdat ik dan de criminelen weer in de kaart speel. Dan ga ik de modus operandi bekendmaken in het Maar dat gaat verder dan een politiepost neerzetten we zoeken echt naar andere manieren van werken. En strafbaarheid omhoog bijvoorbeeld, zijn dat dan ook? Niet altijd. En ik heb net aangegeven dat die gevangenisstraffen echt niet mals zijn. Nee. Dus daar ligt dat echt niet aan. Dus we moeten wel ook andere systemen proberen te organiseren om ook eerder bij de makelaars en de opdrachtgevers ook te komen. Van de week zijn er 2 van die opdrachtgevers veroordeeld. En dan rolt er ineens een gevangenisstraf boven de 10 jaar uit. Ja. Daar moeten we dus inderdaad mee aan de slag. Maar vindt u dat prettig om dat regionaal te doen? Of zegt u eigenlijk gezien de grootheid, we zitten met een verdrievoudiging, zou je dit Het zou eigenlijk landelijk moeten. Maar ik weet niet hoe andere collega's in het land erover denken. Dus dat zou je met elkaar moeten daar doen. Daar heeft u nog geen overleg over gehad? Niet op deze manier. Maar wat wij willen is dat we het in ieder geval in regioverband Rijnmond gaan doen. Want is dat dan, ik zit te denken, is dat iets wat de minister ook zou kunnen initiëren? Van we gaan dit landelijk doen? Of moet dit van onderaf worden? Nee, als wij het initiëren in onze regio, dan heb ik de minister niet bij nodig. Nee, begrijp ik. Maar als het zo'n landelijk aan. Maar als het landelijk is, dan graag natuurlijk met de zegen van de landelijke politiek. Ja, dat zou wel de wereld een stuk eenvoudiger maken. Dat was in dit geval toch best prettig geweest? Ja, maar goed. goed, sommige dingen kosten tijd. En ondertussen hebben we natuurlijk verkiezingen gehad. En de politieke aandacht ging ook naar andere onderwerpen. Dus ik heb er begrip voor dat het nog niet de alle aandacht heeft gehad. Maar het is voor de mensen in de straten waar dit gebeurt, is het vreselijk aangelegenheid. Ja, is daar het verschil zichtbaar tussen inderdaad, dit is wat je ziet als burgemeester als je in de stad woont. Ja. Dan zie je wat het doet met een omgeving. Ja. Want het doet volgens mij best veel. Ik ben niet bezig met de verkiezingen en ook niet met de kabinetsvorming. En anderen zijn daar meer aan mee bezig. Dus dat op landelijk niveau slokt dat de aandacht op dit moment. Ja. En de politieke machine staat even stil. Ik wil zeggen, aandacht moet een beetje verdeeld worden. Ja. Wellicht. Ja. Meneer Abu Talib, zullen we eens naar muziek gaan luisteren? Ja, doe dat. En dan kunt u ook even uithoesten als het nodig is. Maar volgens mij valt het mee. A Rainy Night in Georgia heeft u gekozen. Ja. Van Randy Crawford. Ja. Waarom dit nu? Een mooie zangeres. Een jaar of 20 geleden was het volgens mij voor de laatste keer dat ik met de auto naar Marokko ben gegaan. Nadien eigenlijk nooit meer. Alhoewel, als ik nu de kans zou krijgen om het één keer met mijn zieke vader te doen, dan zou ik dat een zegen vinden. Maar dat kan helaas niet. De omstandigheden zijn er niet aan. Is hij te ziek? Ja, maar hij ging wel eens bij mij voorin in de auto. En achterin zat mijn moeder. En dan hadden wij mooie gesprekken over allerlei dingen. En af en toe dan viel hij in slaap. En dan zet ik een muziekje op. En Randy Crawford was in die tijd natuurlijk een geweldige zangeres in de jaren. Met hitlijsten en haalde overal veel bekijks en veel luisteren publiek. En ik vond het rustgevend. Je moet je voorstellen dat toen in Zuid-Spanje die bergen waren nog niet allemaal voorzien van die snelwegen. Okay. Na toetreding van Spanje tot de EU duurde dat wel even voordat die wegen daar snelwegen werden. Had je van die klimroutes door de bergen. Best wel stijl, pochtig. Ja. Ja. Ja, en dan zet je zo'n nummer in een droog gebied. A Rainy Night in Georgia. Hij is mooi. Over in by my suitcase. Trying to find a warm place to spend the night. Seems I hear your voice calling, all right. A rainy night in Georgia. A rainy night in Georgia. I believe that it's raining all over the world. That it's raining all over the world. Neon signs are flashing. Taxi cabs and buses passing through the night. A distant moaning of the train seems to play a sad refrain to the night. It's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Dit zijn de mooie herinneringen aan de autoreis naar Marokko. Ja. U was er een paar maanden geleden nog. Ja. Rondom het Midden-Oosten, we hadden het er net al over. Maar sowieso bent u iemand die veel te vinden is op het wereldtoneel. Wat dat betreft een wereldburgemeester. Het was grappig, ik ging hier naartoe en zei mijn dochter, wie ga je interviewen? Ik zeg burgemeester Abu Talib. Oh, dat is toch die man die ooit tot de burgemeester van de wereld was benoemd. Maakt u wel trots, denk ik, hè? Zeker. Ja. Het is geen titel van niks. Nee. Nee, er zijn presidenten in de wereld die mij ontvangen juist vanwege de titel. Ik herinner mij een gesprek met de Colombiaanse president die tegen me zei... Meir Abultareb. Nee, Meir Ahmed, zei hij altijd tegen mij. The world mayor. Dat was hem blijkbaar ingebracht. Ja. Dan is het, doet in Nederland niks, maar internationaal heeft het wel degelijk. Doet het wel. Maar goed, het is een functie. Ja. Ook natuurlijk ergens gekomen totdat die functie, totdat u de functie heeft gekregen, of tenminste de eretitel opgespeld heeft gekregen. De klimaattop in Dubai was u het ook nog eerder. Nou, u noemde net al in Zuid-Amerikaanse landen waar u bent geweest om de drugscriminaliteit daar in ieder geval te bespreken wat eraan gedaan kan worden. Ja. Waarom zoekt u die verbinding met dat buitenland zo als burgemeester? Oh, het is vrij eenvoudig, eerlijk gezegd. Mijn voorgangers deden dat ook. Zo intensief als u? Ja, we hebben een wereldhaven. Mm-hmm. Met twee zware concurrenten om ons heen. Antwerpen en Hamburg. Ja. En die handel internationaal wordt je niet zomaar vergeven. Die moet je halen. En dat doe je door internationale vriendschappen op te bouwen. En anders gaat die handel naar andere plekken. Of die bedrijven vestigen zich op andere plekken. Of net als nu, de jacht van grote internationale havens op waterstof. Vis je naast het net. Ik heb in Dubai heb ik zware, goede gesprekken en vruchtbare gesprekken met de vijf landen die in potentie allemaal gaan leveren aan Rotterdam. Dat zijn de Emiraten zelf, dat is Saudi-Arabië, dat is Oman, dat is Namibië, dat is Spanje. En we willen volgend jaar een heel praktisch proef doen van opwekken van waterstof in een land, mm-hmm. opslaan, transporteren naar Rotterdam en in Rotterdam ook naar een eindgebruiker en op die manier te testen of de transport- en opslagsystemen allemaal passen binnen de huidige regels, of dat we onze regels zouden moeten aanpassen. En als je dat zelf niet doet, dan gaan andere landen je voor. Ja, maar je zou ook kunnen denken, gezondheid als burgemeester. Dit heeft met een energietransitie te maken. Ja. Dat Rotterdam grote waterstof is ook gewoon voor het hele land belangrijk. Zo is dus het. We hebben ook toch een premier, een minister van Economische Zaken. Zo is het. Ja, ja, zeker. Maar u gaat. Ja, maar de werkelijkheid is dat ik een plek heb in die wereld. Ik kan de hoogste autoriteiten in die landen ook gewoon spreken. Ik ga binnenkort naar Latijns-Amerika, volgens mij. En dan... De ene ambassadeur naar de ander komt langs en zegt... onze president wil je graag ontvangen. Het is die haven. Maar waar zit dan dat verschil in? Het is de haven, ja? Het is de stad, het is de persoon. Dus er gaan voor u ook meer deuren open dan voor de premier... of de minister van Economische Zaken? Dat weet ik zaken. Niet. En soms doen we ook een tweetje met de minister-president. Onze minister-president was recent in Zuid-Afrika, in Namibië en Marokko. En dat is voor een deel met mij ook voorbereid. Om ook dingen op elkaar te kunnen afstemmen. En een tweetje. Hij doet een aantal dingen. Heeft wat investeringen die hij dan kan aankondigen. En daarna, een half jaar later of een jaar later, doe ik dezelfde reis. Maar dan gaat het om praktische dingen. Hoe regelen we dat? Hoe regelen we dat werkt in Rotterdam? Dus het is niet zo dat de ministers iets voor elkaar krijgen. Dat zou vast zijn. Maar we hebben natuurlijk een minister van Buitenlandse Handel. En die heeft heel veel andere handelsvraagstukken. Die niet altijd een Rotterdamse aangelegenheid zijn. En die Rotterdamse haven is zo groot. Het gaat om landen die energie leveren. 13% van de totale energie in Europa gaat via die Rotterdamse haven. Nee, maar daarom bedoel ik, dit is van landelijk belang. Dit overstijgt het Rotterdamse belang. Zeker. En recent mocht ik ook aanschuiven bij de herenigingsdag van Duitsland. Met de bondspresident en alle anderen, daar krijg ik dan een uitnodiging voor. En ik denk dat dat te maken heeft zowel met de stad, als met die haven, als met de persoon burgemeester. Ja. Alle drie hebben hun eigen gewicht. Nou ja, vanuit het bedrijfsleven wordt het alleen maar gewaardeerd dat u het doet. Pieter van Oort is nu nog de CEO van Bagger Concern van Oort. Hè, maar vanaf volgend jaar is hij de nieuwe topman van Schiphol. Hij is iemand die met wie u ook veel optrekt tijdens die internationale dienstreizen. En voor de uitzending zei hij het volgende over u. Het is toch bijzonder dat wij een burgemeester hebben van een grote internationale stad met de achtergrond van Abu Talib. Iemand die grote kennis heeft van de Arabische cultuur. Ook iemand die natuurlijk grote kennis heeft van de moslimwereld. Maakt het voor ons mogelijk dat er deuren opengaan in landen die anders gesloten zouden blijven. En hij weet dat op een hele, ik zal maar zeggen, evenwichtige manier altijd te doen. Ik ben met hem onder andere in Indonesië geweest. Nou, Indonesië is het grootste moslimland ter wereld. En je ziet toch, als je dan met je burgemeester daar komt, dat bij je gesprekspartners ontwapenend werkt in Indonesië. En daar weet hij, ja, dan is hij meer een ambassadeur dan een burgemeester. En dat doet hij op een hele adequate manier. Ik zeg het even met een knipoog. Ahmed Aboutaleb is de premier die we nooit hebben gehad. Ach ja. Ja, iedereen zijn rol. Mijn vader zei... Maar het klinkt toch veel vervang burgemeester door premier. En het klinkt allemaal heel logisch. In ieder geval, ik doe dit. En ik vind het ook op mijn weg liggen. Afgelopen jaren en veel met mensen als Peter van Oort. We gaan een missie in Rotterdam, maar Schiphol krijgt een fantastische bestuurder. En zijn vader en moeder overigens hele fantastische mensen. Betrokken mensen en ook bij de samenleving. Peter van Oort is ook toegewijd ook aan Feyenoord. Doet ook van alles rond Feyenoord. Dus niet alleen maar iemand die soms geld verdient in Rotterdam, maar ook de hele familie. Het is een familiebedrijf. Dankbaar zich inzet voor de stad. Ik herinner me dat gesprek. Peter ging mee naar de minister van Transport. En er speelde toen een kwestie dat in de wateren van Indonesië er een verplichting was om onder een Indonesische vlag te varen. Je zou denken, so what? Maar dat schijnt heel duur te zijn. Van Oort en andere baggeraars in de wereld, ja, die vervoeren geen passagiers of goederen. Dat zijn werkschepen die ze daar hebben. En daar hebben we toch met elkaar kunnen bespreken het maken van een uitzondering in Indonesië voor dit soort werkschepen. En daar komt ook een 1-2'tje met de minister-president. Want ik kwam terug uit Indonesië. En ik vertelde aan Mark Rutte van, dit is wat ik daar bereikt heb. Jij gaat over een aantal weken die kant op. Het zou fantastisch zijn als jullie dat uiteindelijk kunnen ondertekenen. Nou, en zo doe je met elkaar het bedrijfsleven, de minister-president en ik in dit geval. En je kunt je afvragen, waarom doet Rotterdam dat? Ja, wel, Van Oort staat met zijn bedrijf in Rotterdam. Daar eten 800 families van. Ja, nee, dat belang, dat is inmiddels duidelijk. En dus je brengt die belangen bij elkaar. En ik denk dat het heel goed is om op deze manier met elkaar op te trekken. Ziet u die 1-2'tjes ook met Geert Wilders eigenlijk gaan ontstaan? Mocht hij premier worden? Ik ben als burgemeester van Rotterdam in om te werken met iedereen in Nederland die minister-president is of minister is. Ik kan het mij niet permitteren als functionaris, als ambtsdrager, om wie dan ook te isoleren en daar niet mee samen te werken. Als hij door de samenleving geroepen is om de functie te vervullen, dan ben ik burgemeester van Rotterdam en dan zijn we gewoon gesprekspartners. Hij voor het land, ik voor Rotterdam. En ik voor Rotterdam en voor het land, hoop ik. Want klopt het dat jullie elkaar nog nooit werkinhoudelijk hebben gesproken? Nee, we hebben elkaar nog nooit werkinhoudelijk gesproken. Ik doe een rondje langs de Tweede Kamer zo'n 2 keer per jaar. En dan probeer ik alle fractievoorzitters te spreken, inclusief woordvoerders op onderwerpen. En ik heb afgelopen jaren altijd een gezant gekregen van de fractie van de PVV, namelijk het Kamerlid Beertema uit Rotterdam, zie gewaardeerd. Is nu gestopt. Daar voerde ik gesprekken mee. Maar ik heb nooit een gesprek kunnen voeren met meneer Wilders. Nee, maar dat ziet u niet als een probleem dat in de toekomst wel gewoon gaat gebeuren? Als dat gebeurt, dan ben ik Rotterdamse burgemeester. En dan ga ik door het vuur voor de Rotterdamse belangen. Zo, dat is mijn opdracht. Om wel dat gesprek te voeren. Ja, zo is het. Ja. Ja. Wat mij opvalt trouwens, is wat Van Oort net zei. Dat is volgens mij waar u normaal eigenlijk niet zoveel van moet hebben. Als uw religie en uw werk bij uw werk wordt betrokken. Dat is eigenlijk wat u verre van u wilt houden. Maar hij ziet het juist als een kracht. Binnenskamers kan ik dat gebruiken. Ik heb een keer een fascinerend gesprek gehad met een ambassadeur van een islamitisch land waar de doodstraf aan de orde is. En de gemeenteraad vraagt mij regelmatig om de mensenrechten ter discussie te stellen. En dat doe ik dan ook. Hè. Of dat nou dichters zijn of mensen die politiek actief zijn. En toen zei ik een keer tegen een ambassadeur, zal ik je vertellen waarom ik als moslim problemen heb met de doodstraf. En dat werd een fascinerend gesprek. Echt een fascinerend gesprek. Je laat iemand in zijn waarde. Je zegt niet, je doet het fout. Je wijst niet met het verkeerde vinger. Nee, maar waarom ik moet hebben met de doodstraf? Zal ik het je uitleggen naar mijn waardenstelsel? En dat doe ik dan ook als moslim. Binnenskamers kan dat, want je beledigt niemand. En je maakt dan ook gepast maatwerk van de situatie. En toen we uit elkaar gingen, toen stond hij in de deuropening. Hij had zo'n abaya bij zich en graaide in zijn zak. En had hij zo'n kleine Koran. Wat hij blijkbaar voor persoonlijk gebruik heeft. En dat, dus buiten het protocol, buiten het uitwisselen, geeft hij aan mij. En ja, dat vond ik wel een gebaar van de boodschap is overgekomen. Ja. Maar u voelt zich kennelijk niet geroepen om die toegevoegde waarde die je dus kennelijk kunt hebben. Ja, maar sommige. Om die publiekelijk ook uit te zetten. Ja, sommige instrumenten moet je binnenskamers goed inzetten. Dan hebben ze hun kracht binnenskamers. Sommige kunnen ook vernederd worden als je dat soort zaken in het openbaar gebruikt. Niet alles leent zich voor het openbaar. Wij hebben in Nederland wel eens de neiging te denken dat we met de megafoon wel de wereld gaan vertellen hoe wij over zaken denken. Buitengewoon onverstandig. Sommige dingen kun je prima via de megafoon doen. En sommige dingen moet je van mens tot mens doen. Bij wijze van spreken nodig ik iemand uit voor een voetbalwedstrijd Feyenoord. En dan hebben we in de rust nog 15 minuten gesprek over ingewikkelde dingen. Dat heb ik liever. Ja, en dan hoeft ook niemand te weten wat er in die 15 minuten is. Dan is ook niemand beledigd. Dus ook niemand, als het via de megafoon gaat, zo gaat dat nou eenmaal. Komt dat ook in de buitenlandse pers? Komt dat ook in de kranten van de ambassadeur van het land, et cetera? En dat is erg. Dit is eigenlijk gewoon de diplomatie, toch? Erg wat dan, ja, ik heb een keer de minister van China, van Justitie, waarvan ik het raar vond dat hij mij wilde spreken. Maar ons gesprek duurde een halve dag, want hij was op werkbezoek in Rotterdam. En daar konden wij de kwestie Oeigoeren prima aansnijden. Maar als je dat via de megafoon doet, dan loop je het risico dat iemand beledigd is en gaan de deuren dicht. Dat is het risico wat je daarmee loopt. Het is wel iets, volgens mij, al die bezoeken die hebben op een gegeven moment in de gemeenteraad wel tot discussie geleid. En dat is grappig. Van Oort geeft natuurlijk aan dat u op een gegeven moment meer eigenlijk een diplomaat bent, een ambassadeur dan een burgemeester. Ja. Dat is ook precies waar de wrijving wat ontstond. Ja. Hallo, ben je er nog voor onze stad? Ja, het is ook niet een zwaar gedeelde opvatting in de gemeenteraad. Het is een aantal raadsleden die daar werk van heeft. Maar u bent er wel meer uitleg over. Nee, het gaat niet over reizen als zodanig. Want iedereen is ervan overtuigd dat ik de goede dingen doe over het reizen. Nee, het gaat over de vraag of je reist als de gemeenteraad vergadert. Ja. Ja, dus ik probeer altijd mijn reizen buiten het schema van de gemeenteraad te organiseren. En soms lukt dat helaas niet, omdat dan een ander land een vergadering belegt op een datum die ik zelf niet kan dicteren. Ik vergader bijvoorbeeld één keer in het jaar met 20 burgemeesters in de wereld in het voorportaal van de G20-leiders. En dan praten 20 burgemeesters in het voorportaal. En ik mag als kleine stad, relatief kleine stad in de wereld, meedoen met Tokio en Los Angeles en Londen en Parijs. Mogen we als Rotterdam meepraten. Dat is een hele belangrijke en eervolle positie. Nou, afgelopen keer had India de eer om het te organiseren. En dat viel in de eerste week. Dan moet je eigenlijk kunnen aantonen, dit is waarom het belangrijk is. Ja, het viel dus in de eerste week van juli. Toen heb ik gezegd, nou, dan ga ik niet. Omdat dan op dat moment een hele belangrijke gemeenteraadsvergadering aan de orde is. Dus het gaat om hoe plooi je het. Dat is eigenlijk het verhaal. Niet zozeer, er is niemand die twijfelt aan het belang van het reizen van de burgemeester en de gemeenteraad. Andere burgemeesters zijn niet zo reislustig, volgens mij, hè? Oeh, dat weet ik niet. Maar die hebben ook geen internationale haven. Nee, maar daar zit het dan waarschijnlijk ook in. Ja, dat is buitengewoon groot verschil met veel van mijn collega's in Nederland. Ja. Want uiteindelijk stelt u zich, pakt u die verantwoordelijkheid, zegt u is belangrijk voor uw stad, maar het is natuurlijk ook een vorm van leiderschap tonen. Toch? Ja, dat is zeker waar. En ik denk dat, ik zei net al, in de internationale handel geldt de gunfactor. Mm-hmm. De Chinezen kunnen gewoon morgen besluiten om al hun handel naar Antwerpen te plaatsen. Ja. Maar ik ga volgend jaar juli gewoon naar China. En dat is heel belangrijk dat ik daar een goed gesprek mee heb. Maar even verder dan alleen het economische dingen. Mist u goed leiderschap? U is wel eens gevraagd, heeft eerder Gandhi, Mandela, Martin Luther King aangegeven als van dat zijn mensen en die later, zijn voor mijn inspiratiebron. Later Merkel. Ja, en dat was het dan. Mensen die nu politiek actief zijn. Heeft u daar inspiratiebronnen bij? Nauwelijks. We hebben heel veel mensen die. Wat zegt dat eigenlijk? Ja, dat moeten de naties maar zichzelf ook afvragen. Maar we hebben heel veel mensen die een formele leiderschapspositie hebben, omdat ze de verkiezingen hebben gewonnen. Dus dan ben je bij gratie van de verkiezingsuitslag ben je leider van je natie of premier van je land. Maar of daar wat ik noem de natuurlijke eigenschappen van leiderschap daarbij horen, zoals een Gandhi die ook heeft en die dan tegen twee strijdende partijen zegt, jullie vechten met elkaar, mooi, ik ga vasten. En zoveel charisma heeft dat hij zegt, ik stop met vasten als jullie stoppen met vechten. Of een Nelson Mandela die uit de gevangenis komt en zonder enige verkiezing is hij leider. Mm. En zijn zwarte deel van de natie trotseert. De hele natie wil dat Nelson Mandela begint met wraak nemen op de blanken, zeiden we toen tegen. Waarom moet je zeggen tegen de witten? En hij zegt, dat gaan wij niet Geen doen. Wraak, maar... Dat gaan wij niet doen. Ik wil dat Botha tegen mij sorry zegt. Wauw. Ja. Dat zijn mensen. Maar die zijn er eigenlijk niet. Die zijn er niet. En dat is spijtig. Ja. Zo wens ik leiderschap te beschouwen, overigens. Hè. Dus niet premier zijn omdat je de verkiezingen hebt gewonnen. Daarvan hebben we heel veel in de wereld. Maar zit leiderschap ook in... Want u heeft dat is lang geleden, hoor, dat u een interview had. Dus eigenlijk sinds Lubbers hebben we niet meer echt dat goede leiderschap. En leiderschap houdt ook in dat je kunt zeggen... ondanks dat misschien de helft of meer dan de helft van de Rotterdammers zeggen... dit willen we. Je zegt nee. Ja. Ik ga het zo doen. Ja, dat was niet alleen Lubbers overigens op dat niveau. Hè. Dat is wel een heel andere vorm van leiderschap. Ik heb Lubbers zeer gewaardeerd. Ik zei tegen hem bij leven, ik heb tegen je gedemonstreerd... tegen de kernwapens nog op het Malieveld. 500.000 Nederlanders. En hij zei, we gaan het toch doen. Maar ook Wim Kok, die op een congres van de Partij van de Arbeid... toen ging het over de WAO, hè, de wettelijke arbeidsongeschiktheid. Het hele congres zei, kom niet aan de WAO. En... hij als slotspreker op het congres zei... congres, ik heb u goed verstaan, maar ik voer de motie niet uit. Af en toe moet je dwars willen zijn. Dan loop je het risico dat je eruit geknikkerd wordt. Hè? Dat moet dan maar ook een keer aanvaard worden. Dat moet je dan ook accepteren, dat dan ook zo is. En tegenwoordig, als je tegen een gemeenteraad zegt... of tegen een parlement zegt van... ik verzet me daartegen en het parlement besluit toch iets anders... dan zeggen ze... hij heeft verloren. Weet je. Wordt er in winst en verlies gedacht. Hij heeft verloren. En dat is heel snel, op die manier wordt het neergezet. Waar ik ongelooflijk veel respect kan hebben voor iemand die staat, voor waar die staat. En uiteindelijk, het laatste woord is aan volksvertegenwoordigers. Als die gesproken hebben, is het klaar. Is het spel gespeeld. U mag mij ook vertellen, wie er morgen spreekt in Europa en Europa luistert. Zeg het maar. Ja. Gisteren hebben wij de Loren kwijtgeraakt, een van de architecten van de EU. En sinds min of meer dat tijdperk en Schubler in Duitsland... zijn er alleen maar leiders geweest die afgelopen jaren... in Europa ter discussie hebben gesteld. En zijn vergeten dat dat construct bedoeld was... om nooit meer oorlog in Europa te hebben. Het gaat niet alleen maar om die open grenzen, maar nooit meer oorlog. Nee. Dat was de gedachte van. En het lijkt een beetje gepasseerd te zijn, en ook geschiedenis. Het is soms pijnlijk dat juist een migrant... in de vorm van een burgemeester van Rotterdam... soms anderen eraan moet herinneren waarvoor ooit Europa is opgericht. Ja, want dat is wel, niet alleen voor de containers. Daar wilde ik met u ook wel naartoe, dat er een... niet alleen voor de containers, dat er wel... u wordt neergezet als een krachtig leider. En dat is wel interessant, hebben we ook met Pieter van Oort... nog besproken, in hoeverre u als burgemeester, ambassadeur, whatever... ook tegenspraak duldt. Het is wel iemand die ik heb leren kennen... die een zeer uitgesproken mening heeft over issues... grote dossierkennis. Hij laat zich altijd goed informeren. En hij is als bestuurder stevig. Sommige mensen zullen dat een beetje vertalen in van dat ze hem dominant vinden. Maar ja, ik vind dat niet zo erg als je bestuurder bent van een groot bedrijf of van een stad. Dat je toch gewoon weet en dat je duidelijk maakt aan je omgeving waar je voor staat. En hij creëert daar ook een stukje duidelijkheid mee. Dat vertaalt zich inderdaad wel eens in de omgeving... dat mensen zeggen, nou, hij is wel heel erg dominant... en hij laat zich niet tegenspreken. Ik herken dat heel erg en ik vind dat eigenlijk een kenmerk van een krachtig bestuurder. En Ahmed Abu Talib is gewoon een krachtig bestuurder. Grappig, hè? Dat vertaalt zich inderdaad wel eens in het idee... dat mensen zouden kunnen denken dat u een dominant bestuurder bent. In lange zin, ja. Ja, u ook wel een beetje bent. Is dat zachter geworden in die 15 jaar? Ik ben zeker zachter geworden afgelopen. Ja, nee, zeker. Ik denk dat als je veel meegemaakt hebt, ook veel gezien hebt... en ook je ook goed realiseert dat het soms nuttig kan zijn om... zeker als je bijvoorbeeld een nieuwe gemeenteraad hebt... met hele jonge, nieuwe raadsleden die allemaal wat willen... en zoeken zij naar een positie, et cetera... dat je daar niet met zoveel ervaring overheen gaat... met hele stevige debatten en zo. Maar dat je daar... even dan de rust. Ja, wat meer... Dat heb ik echt wel moeten leren de afgelopen tijd. Want ik vind als de gemeenteraad tegen mij zegt van... uit de stoel van voorzitter, nu ben je gewoon portefeuillehouder... vind ik dat ik gewoon een gelijkwaardig debat heb met de gemeenteraad. Maar de werkelijkheid is toch dat niet zo is. Dus we hebben het wel vaker geconstateerd vanavond, hè? Dat de realiteit wat anders is dan op papier. We hebben veel rollen van u besproken, meneer Abu Talib. Eentje nog niet, die van Abu Talib, de poëet, de dichter. Wat is het met u en poëzie? Een vluchtheuvel in mijn leven. Een vluchtheuvel? Ja. Gewoon een vlucht in de poëzie. Ik heb vandaag de hele dag... In de schoonheid dan? Of hoe? Ja, ik heb vandaag, soms heb ik dwaze dingen. Vandaag de hele dag de Bijbel zitten lezen. Omdat ik een aantal vragen heb voor mezelf. Wat vindt de Bijbel daarvan? En denk ik, nou, ik weet wel wat de islam ervan vindt, maar ik zou graag ook weten. Dat soort dingen. Of, maar u leest niet alleen, u schrijft ook zelf. Ja, als het regent dan. Samengesteld. Als het regent, dan is het altijd mooi om thuis met een kleine bundel. En een kopje thee, de regen op het raam te laten tikken en een mooi gedicht te lezen. Het is een soort escapisme van de dagelijkse realiteit. Ja, inderdaad, ontsnappen even. Ja, het is inderdaad ontsnappen. Ja. Ja. Derek Otte zal een bekende naam van u zijn. Leuke man. Ja. Waar zit de lach in? Oh, ja. Leuke man. Leuke man, ja. Ja. Hij is dichter uit Rotterdam, grondlegger ook van het huidige spoken word, de gemeenschap. Ja. We hebben hem gevraagd om speciaal voor deze uitzending een gedicht voor u en over u te maken. Dus luistert u mee. Hoi. Geboortegrond verlaten. Nieuwe aarde met een doel. Is thuis daar waar we vandaan of juist daar waar we naartoe? Is het vasthoudend blijven, gaan voor waar je in gelooft? Is thuis een zaak van het hart of zit thuis meer in het hoofd? Van de opgetrokken neus tot de uitgestoken hand. Je verhouden tot een volk, je verhouden tot een land. Het tegendeel bewijzen, dubbel tegenop gebokst. Is thuis wat je bereikt hebt of wat het je heeft gekost? Twee thuizen is dubbel weet, twee werelden, twee lagen. Twee keer rijkdom geeft ook één dubbele last te dragen. Wat dan voor wie op reis is? Is het de start, het einde? Wat dan voor wie de reis is? De ruimte tussen beiden. Gevraagd ooit om te kiezen, gebleven om te tonen. Het is een land, een stad, onszelf, waar we thuis kunnen komen. Tussen weerzinwekkendheid en woorden van waardering. De klauwen uit de mouwen. De tering naar de nering. Thuis is als mens besturen. Op de inhoud met beleid. Staan voor eigen principes. Meebewegen met de tijd. Het zijn de mensen voor ons. En de mensen om ons heen. Waarom zouden we kiezen? Thuis is dubbelop. In één. Mooi. Ja, als geen ander beheerst hij de schoonheid van het woord. En het, ik vind het altijd wel mooi om naar hem te luisteren. Wat haalt u eruit? Een suggestie van een tweestrijd. Van de ratio of het gevoel. En dat klopt. Ik ben overigens in de loop der jaren veel minder niet alleen de ratio gaan hanteren, maar ook het gevoel. Omdat ik dat belangrijk vind als wegingscriterium voor welke weg sla je in met een bepaald vraagstuk. Maar echt intuïtief kunnen handelen? Ja. Of meer ook wel luisteren naar het stemmetje? Wat ja, het is ook de hele discussie die we nu met elkaar voeren over de menselijke maat. En van de mate waarin je de regels laat domineren. Of dat je een keer zegt van nou die regel is belangrijk, maar nu ga ik toch iets anders doen. Mm-hmm. Ja, dat is denk ik heel belangrijk. En wat ik zelf wel echt jammer vind is, ik ben nu 20 jaar in het ambt, dat ik toch nog met enige regelmaat langs de meetlat van een buitenlander die toch misschien niet helemaal het beste met Nederland voor zou hebben. Dat vind ik soms wel heel pijnlijk. Mm-hmm. Dat zijn overigens de mailtjes als die krijg, dat zijn er niet veel voordat we daar een verkeerd beeld van hebben. Die mailtjes antwoord ik altijd zelf. En die stuur ik niet naar mijn ondersteuning van verzin dus een antwoord op, maar die verzin ik altijd zelf. Ja. Dat kwam ook inderdaad in dit gedicht voor. Hij staat, alles is terug te luisteren op internet. Ja, dus ook dit gedicht. Ik ben hem op of dit gedicht nooit weer wil opsturen. Volgende week, dan 5 januari is precies 15 jaar geleden dat u geïnstalleerd werd als burgemeester van Rotterdam. Heel fijn dat u vanavond hier te gast wilde zijn om ook een beetje het jaar terugblikkend in ieder geval af te sluiten. Dank u wel. Daarvoor. Morgen dan is er natuurlijk weer een ander jaar van. In dit geval van filosoof en Neerlandica Lotte Jensen. En zij gaat dan in gesprek met Suzanne Bosman. Zometeen hoort u hier op Radio 1 natuurlijk met het oog op morgen. Vanavond met Lucella Carasso. Wordt het nog een feestje, meneer Aboutaleb? Volgend jaar? Ja, dat hoop ik. Ja. Het moet een surprise party worden. Wij kunnen daar niks over zeggen. Nou ja. NPO Radio 1 podcast. Clary Polak was een kritische en onbevangen interviewer die niets moest hebben van uiterlijk vertoon. En dat deed zij goed met humor. Een frons en die betoverende blik erbij. Maar de toon bleef toch heel relaxed. Met zelfrelativering en milde spot benaderde ze haar gasten en het leven. Tot het laatste moment bewaakte ze haar persoonlijke autonomie. Eind augustus overleed ze. Wij hebben veel gesprekken over de dood gehad. En dat Clary niet veel ouder zou worden, dat was mij wel duidelijk. Wat blijft na de dood van Clary Polak? Luister naar de nieuwste aflevering van Wat blijft. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet niet. Ster.